जान है अब वो जाने लगी है तन्हा हम रहने लगे हैं तन्हाई बड़ा तड़पाने लगी है मेरी आहट बहुत अब आने लगी है एक जान है एक जान है अब वो जाने लगी है इस हाल में जीना मुश्किल है हर सांस तुझे बुलाने लगी है तेरी याद बहुत अब आने लगी है एक जान है अब वो जाने लगी है अब आने लगी एक जान।